بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اخری حالت یوسف علیہ السلام بیان ای سوار لسم چری کی د ټول یو بل سره ملاقات ډیر زمانہ پس او باغی کی د یوسف علیہ السلام د خپل مور او پلار او درونو اکرام او اعزاز او باغی کې د یوسف علی السلام د خوب معنا او مطلب ښکارا کېدل او شکریا ادا کول د الله رب العزت په دې ټولو نعمتونو باندې او مینس کې چې کوم مصیبتونه او مشکلات راغلي دي او درونو سره دشمنی داغه نسبت شیطان ته کول چې دا اصول دي داغه وختوم او دې وخت سره هم چې داغه عمل چې حسن وي او دا اجر او دا ثواب وي داغه نسبت به بنده الله ته کوي اگر کا عملی پخپل کړی وزن ته به نسبت نه کوي زګدا توفیق الله ور کړی او د بد عمل نسبت به خپل نفس ته یا شیطان ته کوي اگر کار سال الله کوي لیکن هغه بعد دې نسبت نه بچ کوي فلما دخلوا على يوسف کله چې دی داخل شو یوسف علیہ السلام ته ټول اهل او عیال ټول رااله د کنعان او یوسف علیہ السلام وی د مصر نه راوته و ورسره نورم د بادشاہ خلقو هغه وخت سره چې هر څومره و ټول د دې استقبال لراغلیو آوا الیه ابویه رانیز دې کلوزان سره مور او پلار اینه ملاقات شو معانقه شو او شاید چډیر وخت یو بل سره په معانقه باندې و یوسف علیه السلام او یعقوب علیه السلام او دا هغې غمونو د مصیبتونو په وجه باندې ډېر وخت یو بل نه یې پرېښی او د یو بل نه یې لاس چاپېر کړي یو مفسرین وایي دا د آوا الیه ابویه معنا ده الله تعالی علم دې شاید چې یوسف علیه السلام د مصر نه بار ځان له پورا درهایش سمکان او ځای جوړ کړو هغه کې اول ور سره ملاقات وکړو او بیا پس دا غې نه مصر ترازی او دا الفاظ وی وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ويوسف عليه السلام چې زه راځم مصر ته داخل شې مصر ته د سکونت لپاره رهائش لپاره کچره د الله خو هي نو په امن به سیرا بنی خوف بنی او هغه قحط بنی چې مخ کې تیر شو په دې مصر کې دارسنه به امنی ورفع ابوی علی العرش قرآن بیا بیا وی ابوی او دا تاریخی خبری رد کئی چې تاریخ په دې باندې ډیر زور لګی یوسف علیہ السلام مور ملوا دے ماسیر آگلی ہوئی لیکن دا قرآن الفاظ دا دین انکار کئی اب اوے مور او پلارتا ہوئی نکلے جدا سے قطعی دلیل نہیں نو تاویل تا ضرورت نشتا کنا چمنګا د مور او پلار په ځای باندې ماسی او پلار یې کو دا چاته علم امام رازی رحمت الله علیه وی ابن کثیرم وی چمنګ ته خاص قطعی دلیل نه دی معلوم په دې خبره باندې چې مورخین یې کوي چې مور نه وا قرآن وی وا اباوی دیتا تسنیوی تغلیباً دا اباوین خپل معنا خدا دا چې دو پلاران ولیکن دا یو قانون دی پا عربیت کې چې دا سی دو سیزو نئی چی او بل سره ملازمی دا غیو نم واغستی شی او قبل نم وانغستی شی او تسنیت نجوڑ شی اغیو لغلبور کی ببل بانده تسنیت نجوڑ شی لکا غیر پارڈیر مسال ندی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ماتا عمرین وی دو عمر خنو عمر اینو توی نا ابو بکر لینم دو عمر کی خود غلبی دو جنا ولی عمر پا شهرت کی ډیر زیادو ام دو خلافت پا جبان دی چی لس کالا خلافت اکنی ادا سنور پا کارنامو کی دغه سین ورس وګمه تا قمرین وی شمس او قمر دی ولیکن هغه شمس لینم د قمر کې خودو د قمرین وتوی دی ته تقریبا تسنیه وی دیو جن چې قمر مذکر دی او شمس مؤنث تاسو د ماخام او ماسکوتن نمونه خو جدا جدا دي ماخام ته مغرب وي ماسکوتن ته عشاء وي لیکن کتابونو کې وی عشاء عین دو ماسکوتن نه اما خام او سره ماسکوتن کله ماخام وخت لګي هغه اقلیت کې راوستل اقلیت کې چراشی او شیخ واغه پاکی خلق نئی ساوی کنا ندلت اباوی زکوی لی غلبی ورکلی دا ابلا پا ام باندی نا اباوی نویلی شی امیشا ورفا اباوی علی العرش او خاتو مورو پلاردادو پاگی تخت مصر باندی چی یوسف علیہ السلام با پکیناستو تا دی اعزاز دا پارا چلا تا سلدا مقام درکو پس دا غڑی رو غمونو مصیبتونو تکلیفونو چتا سبان دی تیر شو پکنان کی دا اللہ تا دا غصی قبول و منظور وان اولی اغیب تخت باندی و خیجول اولی داغی اعزاز او اکرامو کو نو بیا وخرو لو سجدا او بیا ټول پریواتو یوسف علیہ السلام تا سجدہ کون کی دو تعظیم چپاغ امتنو کی تا جائز وا تا داغی سلامو لکه دی وخت کې چې د میلما ملاقات یا یو بل سره د ملاقات لپاره سنت هغه سلام دی تحیه ده، دغه وخت کې په هغه زمانه کې د هغې سجده وه د تعظیم. قرطبی معنا کوي چې له هو زمير راځي د الله ته سجده الله ته وکړه د شکر. یوسف علی السلام یې په شان د قبلې شو، داغه په عزت او احترام راغی او سجده حقیقت کې الله ته شو. هغه دا مطلب بیانی دا سنورم لکه څنګه چې د آدم علیه السلام د سجدې په حق کې وایي چې سجده الله ته و، آدم علیه السلام قبله وه، د قبلې احترام وشو او د الله عبادت او بندګي وشوه. لکه مونږ چې مونځ قبلې ته کوو هسې خو نه کېږي بغیر د قبلې نه، او اراده هم د الله د بندګۍ او د عبادت وي، نو تعظیم د قبلې راشي او عبادت د الله راشي. پریواتو الله ته سجده کوونکی یا سجده د شکر وان چې الله مونږ باندې ډېر لوی احسان وکړو، ډېر لوی انعام وکړو چې دومره زمانه پس یې مونږه یو بل سره یو ځای کړو، نعمت تام شکر اتمام د نعمت دا باله پوره ای چې مور او پلار ټولو رونه او ټول او چې څنګه خوب لیدل او نو قصه رښتیا شو. وقال یا ابتی هذا تأویل رؤیا من قبل. یوسف علیہ السلام پل پلار یعقوب علیہ السلام تا چې پلار زمان دا دا مطلب او معنا دا غی خوب زمان چې ډیر مخ کې لیدل شوی و، څوک سلویخ کال یادی څوک اتیا کال یادی چې دوره فاصله و پکې، او خوب الله رښتیا کړ دومره زمانه پس ګوره نو د خوب هېڅ پته نه لګي چې کله رښتیا کېږي. نبی علیه السلام لیدلی و او هغه ته هم د دې خبرې علم نه و چې دا خوب به کله رښتیا کېږي. نو هغه وخت روان شو او حال داره چې کال په کې مینځ کې و، نو کال پس بیا راغی حرم ته مکې ته عمره وکړه. التو الله رب العزتم دا الفاظ راوړیو لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. الله خوب رښتیا کو پیغمبر سره تاسو مسجد حرام ته ځئ ان شاء الله چې امن وي ان شاء الله امنين. قران زکه دې ذکر کوي چې دنیا کې هر چا ته امني مؤمنانو ته نه، حق پرستو ته نه، هر ځای کې ګوره هر چا ته لارې ازادي کلاوي اس قسم پابندي پې نه، جرمانه پې نه، چې حق پرست کوم د ښکار کیږي نو بس وی اجازت نشته. الله زکه سره ان شاء الله ویلی چې حرام کې وتا واستامني هغه دښمنی با الله ختمه کی. ادي ته وی چې مصر کې وتا واستامني او بیا پاکستان د پانه مشکلات نه ای چې کله زی پات شو کله نور مشکلات پیښ شو ناغه زمانہ ختم شو تیر شو. قد جعل ربي حقا یقینا چې وګرځاو دی خوب لرا رب زما رښتیا. وقد احسن بي او یقینا چې ډېر احسان وکړ زما سره. اذ اخرجني من السجن کله چې راوي استعمال مال را د جیل نه. وجا بكم من البدو او را واستې تاسو د کلي نه. دا ټول د الله احسانات دا لريو نعمت شکریا دا کوي یوسف علی السلام چې جیل او ډیر زمانہ الله تر اوستم نو اسباب تیار کړل او د دین ازيات مصیبت په د باندې په کوی کې تیر شوو چې هغه وخت لا بلوغ تم نو رسیدلې. خدای زی ذکرونه کو چې اذ اخرجنی من الجب چلاړې رحسانو کوم اسره چې دا غي باندار کوی نه راويستما دنه دی ویلي ال ترونه ناس ته غيبه ملامت شي او د انبیا اخلاق ډیر درانه ای هر خبره تفکر کی نه پس دا غي نه کوي کنه ناغه مشکلات او مصیبتونه به ذکر نه کړل. او نه هغه ذکر کل چاغي کې د انسانیت او د مروت خلاف د عزیز مصر کور کې چالانجر راغلی و دا ډیر کچا کارونه ای دا د مروت او د انسانیت نه خلاف کارونه ای انبیاړو دې ذکر نه کوي. والله درست خلقو حفاظتو کی چیزان لے عمل نامی توری کری دی ویدی یوسف علیہ السلام او دو زلیخی وادش ہو دی توی پکیوی لیو نو آخوال کد آگی دو بچی پا زیو آگا سر سنگ وادوش یوسف علیہ السلام خدا غی د بچی په ځای وزکه ځان لا نیولیو چا او نتخذه ولدا ای په خپل وی چې مونږ دې په ځی سره ونیسو د ځی په ځای او واده وسره کو دا کې دی او بیا خزه سره چې هغه ته نسومره مشکلات راخکلیو او سمره په مصیبت کې مبتلا شیو چې هغه په خپل وی چې رب السجن احب الیا مما يدعونني الیه اره بعد اجل می خوخ دی خدا می نه ده خوخه. او قران وی فانکحوا ما طاب لكم نکاله کوي چې خوخم شي. یوسف علیہ السلام وی چې نا جیل می خوخ دے دا می نه د خوخم د دین ازان بچ کوم د بلا نه ازان بچ کوم اخو بلا وا بلا سره وادو کوم د خلقو خسی دی باندې اعتماد نشته ولې خلقو ته هوکار آسان دی کنه چې وته وی چې اخو بچرتا بډای شوی وا وی بیا ځوان شو او دې سره خو مشین رشته کنه تا خودی تاړو سکار نخکاری خا بیا ځوانه شو دی تباجت ډیر نو نورې خزی بنوی په دنیا کې نو دا ټول روایت د اسرائیلیات دی یهودیانو هغه انبیا نه پریدي کنه قرآن یې ذکر نه کوي نومې نه دی اغستې دی وجنه چې ذاتی کمزوري و پکې چې په ذات کمزوري نو قرآن دا غې نوم نه اخلي حدی ولواده کوي او رشته کوي بیا زمانی ولوم جوړ کړی او پلانې نو مې یو نو مې دا وې د بل نوم دا سم سانچا دا وسره وقد احسن بی الله ډیر احسان وکما سره اذ اخرجنی من السجن چې زی راوستم د جیل نه وجا بكم من البدو او ر اوس ته تاسو دا غمیرونه من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی دا پس داغی چڑی رلوی دشمنی جوڑ کلی و شیطان زما و زما درونو پمینز کے دا ٹول کارون دشمنی چی کنا دی جوڑی اصل کی پلولی خرابی رورولی خرابی ادمرا چا کې عقل نه او فکر نه وي چوي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې الله موږ د شیطان نه بچ کې تباکیوم هلاکیوم دا د ذکر دې نوم پریدي دا فکر خو هغه چا سره چې قران وی تکا قرآن کی بار بار اللہ انسان توی چی زان ساتا دشمن دی دیر مضبوط تے دشمن بڑا مضبوط ہے زان ساتا گوارے ادے پدی نپوئی گی زکالتا ہوتے یعقوب علیہ السلام ویلیو چی چل با ترون جوڑ کی فیقیدو لکا قیدا ادا چل با تسوک خی استاذ بیسو کی ان الشیطان للانسان عدو مبین دا ټول شیطان کار دی اصلی دشمن خو هغه دی او مخ لراتلې نشي نور خلق لمسی او چتی هنګامه جوړی او د مسلمانانو ماحول خرابوي ملکونه تباکی الله دې تنه په حفاظت کې وساتي ګورې چې د سره څومره منسوبې دي نو پروګرامونه دي ته بالکل نه پوهېږي ته به خوشحاله یې حضرت شیخ د پینډیم په یو وخت کې د جمعې په بیان کې ویلي وو چې دا یو نوجوان راغی بټو صاحب راغلی دین نو بس مونږه چې دغه سنوي وینو کنه کل جدید لذیذ ناخوږي کنه ها خو هیڅ پته نه لګي چې دا د پروګرام نه خالی نه ده ها دا دومره لوی لوی حربي چې استعمالی کنه دا شیطان دی د بین الاقوام مشر دی کنه ټولی سازشونه او ټولی منسوبې دی جوړی ابل چاته نه غوري بل چاته نه دا دی او ملک واغی کی وی پینځه سلوی ښکال کی سړی قتل شو نو یاري دومره پریشان شو چې خدای قیامت راغی دغه پاکستان تراله مړ بشي ای کافر ملک ندی ګوره اسلام پکې نشتا ولیکن په خپل انساني قانون کې دومره محفوظ دي دومره په امن ته وای چې د الله قانون راشي چې هغه کې وسومره امن نه وجدا ده چې شیطان تل تنزی کنال تل هغه کار څه دی هغه خلق سره دا کار نشته کنه دغه واه چې په سګر چې دا هغه په سینه کې رڼای نو دی یریږي چې هسې نه دا رڼا ډېره شي د ده نه بل ته د بل نه بل ته د بل نه بل ته او دا ملک رڼای دی په دې ډېر خپي نو دی د دې ځای نه نه خوځي پس نو مسلمانان د ملک نه دی نه خوځي هغه منصوبې او پروګرامونه جوړوي پس داغې چې دشمنی اچولې وه د شیطان بینی و بین اخوتی پمین زما او پمین ضرورو زما کی ان ربی لطیف لما یشا بیشکا زما رب اغا ذات تیم چڈیر دا مہربان کارو نکی ڈیر دا عزت او دا امن کارو نکی ڈیر دا حکمت کارو نکی لطیف اغا چاہتا چار کار دا حکمت او کل چو غانی یا ندرنگی و نساد انہو هو العلیم الحکیم بیشک اللہ دے آزاد چپار سبان دی پوئی گی او دا ہر کار دا اللہ کی حکمت تے دیکھ بے حکمتو جدا دوم را زمانہ مونگ دیو بلن جداو بس پدی کارونو اللہ پوئی گی انسان عقل دیتا نرسی انسان خدا ہوئی چی مونگ دیو بلن جدا نشو یو رس دیوم دیو بلن جدا نشو ابی آدم بیاو کورنے دیا قب علیہ السلام اہل و عیال او خاندان و بس پدی پویا شجی پدی که دی انسان اختیار نشتا دی که عقل نچلی گی پا دی بڑا نتانگئے چیرا مونگا خمون دو دست کو مونگا خدا اللہ پا عبادت کی صدا صدا ندر آوستے کوتا ہی او نقصان ندر آوستے او سر ام نوز گاری گی دو مصیبتونو نا او دو مرزونو نا او دو مشکلاتو نا میدامو آئے کن امون دو دست صبح دی دو پارکی او تا تا اللہ داوی لی دی اگر خویلی چی بس فعال لما یرید ان اللہ یفعل ما یشاء یفعل ما یرید چی دا اللہ سے ارادہ وشی نو آگا کار کئی تو بدا اگر دا پارا وجہ نگوری اگر کبا علتون نگوری اللہ دا کار دا پارا علتون نشتا دے انہو والعلیم الحکیم انبیاوی پدی مونگ نپوئیگو دا دا اللہ علم دے پدی مونگ نپوئیگو دی که دا اللہ دیر حکمتو ندی او شاید چلوے حکمت پاکی دائی چی دنیا دا خوشحالی زین دے دل تک تا یو زیشی نو آخر با جدا کیگی نو کڑیر زمانہ دی یو زیتی رشی و آخر با جدائی رازی نو دینا دا خانه دا چه مخ که و سر ازان عدد که اصل دا ملاقاتو نوزه او اصل دا خوشالوزه اخو آخرت تی اخو جنت تی نو دا سوال کوا چه اللہ مون جنت کی اوزه که اللہ مون لده جنت مجلس او انجمن او حلقه او کور او اهل و عیال را که چگی که بیا جدائی نرازی اگا میشه ده پارا ابدی و سرمدی جون ده ده دنیا ده لیعتبار نشت ده ورنہ اللہ با انبیاء و بانده تمرا زمانه فراق نراوستو بلکه وصال باو وصال باو بده حکمتون بانده اللہ پوئی آخر